عقل عاشق به چشاش نیست، تنها قلبش سر جاش نیست. دل به دل راه داره حتی وقتی راهی پیش پاش نیست. تو واسه من یه دریچه رو به فردایی که هیچه، توی آغوش نفس هات عطر احساس میپیچه. یه احساس شیرینی دارم انگار، بدون تو میافته قلبم از کار. یه احساس شیرینی تو دلم هست، با تو تجربم شد فوق‌العاده از فوق‌العاده. یه احساس شیرینی دارم انگار، بدون تو میافته قلبم از کار. یه احساس شیرینی تو دلم هست، که با تو تجربم شد فوق‌العاده از فوق‌العاده. مراقبت هستم به خوبی هر روز، به خاطرت قلبم چه میتپه امروز، چه میتپه امروز. یه احساس شیرینی دارم انگار، بدون تو میفته قلبم از کار. یه احساس شیرینی تو دلم هست، که با تو تجربم شد فوق‌العاده. یه احساس شیرینی دارم انگار، بدون تو میافته قلبم از کار. یه احساس شیرینی تو دلم هست، با تو تجربم شد فوق‌العاده از فوق‌العاده فوق‌العاده.